Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Nisan Pazartesi, yıl 2012, ay 4, gün 93, Kasım 147. 1433, Hicri Cemaziyelevvel 10, 1428, Rumi Mart 20. Fırtına, yağmurlar. Yemek listesi gün 93, etli Ayşe Kadın fasulyesi, patates kızartması, salata ve komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Far too many love you die. You know we've got to find. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günün önemli olaylarını değerlendirme çabasına geçmeden önce bir Marvin Gaye'ye de günaydın diyelim. Amerika'nın ve dünyanın önemli müzisyenlerinden, şarkıcılarından ve bestecilerinden biri. 3 oktavlıkta bir sesi var. Motown plak şirketinin pek çok meşhur ettiği insandan bir tanesi. Motown sadası diye adlandırılan sound'un, sadanın en önemli yaratıcılarından da bir tanesi. Bir sene önce davulcu olarak başlamış, sonradan değiştirmiş ve bütün dünyayı da etkileyecek bir başka durum yaratmış. 2 Nisan 1939 doğumlu. Doğduğu gün çalıyoruz. Asıl adı Marvin Pentz Gaye Jr. Çok da trajik bir şekilde 1984'te babası tarafından vurularak öldürülecek. 1 Nisan'da. Şaka gibi bir trajik ölüm. Evet, günün olaylarına bir bakalım. 1863'te Richmond'da, Amerika'da ekmek ayaklanması olmuş. Ekmek isyanı. Ve yüzlerce kadın, öfkeli kadın Richmond'da, Virginia eyaletinde ayaklanmışlar ve acil buğday, un verilmesini istemişler kendilerine. Yoksa açlıktan öleceğiz demişler ve bir mücadele başlamış. Temel gıda maddelerinin zaten fiyatlarının artması ayaklanmalarda tarih boyunca hep etkili olmuş. Evet. Geçtiğimiz senede başlayan Arap Baharı'nda da yine temel gıda maddelerinin fiyatlarının artmasının etkili olduğunu söyleyen birçok yorumcu var. Evet. 1972'de de Charlie Chaplin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk defa döndüğü, epey ya 15 yıl kadar sonra dönebildiği söyleniyor. Çünkü bu Kızıl Korku diye adlandırılan McCarthy döneminde herkesin komünist diye cadabı peşinde, herkesin peşinde koştukları bir dönemde ki o komünist dendi. Yani komünist olup olmamasında bir önemi yok zaten. De kendisi hayatını da emniyette, ne işini ne hayatını emniyette görmediği için, dünyanın en büyük oyuncularından ve yönetmenlerinden biri olduğu halde dışarıda kalmak zorundaydı. İşte 1972'de uzun bir aradan sonra dönmüş bugün. Bir de 2006'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'ın üzerinde hortum ve hava olayı, fırtına olayıyla pek çok insanın öldüğü, özellikle de Tennessee'de, sadece Tennessee eyaletinde 29 insanın hayatına mal olan bir fırtınalar dizisi görülmüştü. Onları da hatırlıyoruz. Evet, günün haberlerine, günümüzün haberlerine bakacak olursak, Suriye'de Suriye'ye bir müdahale ihtimali beliriyor. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'ye müdahaleye doğru bir gidişat belirlemiş diye haberler var. Dün İstanbul'da da bir toplantı vardı bununla ilgili. New York Times'da zaten ona da değiniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu en az 60 ülke, ki İstanbul'da yaklaşık 80 ülke toplanmış. 100 milyon dolar muhaliflere, Suriye'nin dostları adı altındaki toplantıda muhaliflere 100 milyon dolar vermeye karar vermişler. Ve ayrıca da isyancıların Suriye ordusunun saldırılarından kaçması ve onlara karşı koyabilmesi için donanım, iletişim aletleri vermeye karar verdiği de anlatılıyor. Evet, Esad yanlarıyla bu çeşitli muhalif gruplar arasında da ufak tefek sürtüşmeler meydana geldi. Polisin de daha sonra alışık olduğumuz üzere biber gazlı müdahalesi her şeye olduğu üzere gerçekleşti. Evet, zaten günün en önemli haberi olarak karşımıza o çıkıyor ama özete devam edecek olursak şunları da söyleyebiliriz. Sivas davasından çıkan kararın cumartesi İstanbul'da Kadıköy'de protesto edildiğini söyleyelim. Binlerce Alevi'nin zaman aşımı kararını ve Alevilere uygulanan ayrımcılığı protesto ettiğini de söyleyelim. Ayrıca Hana Şalabi de açlık grevini bırakmış Filistinli bir genç kadın 44 günün sonunda, fakat İsrail onu sınır dışı ederek Gazze'de 3 yıl yaşamaya mahkum etmiş. Kendi yaşadığı yer Gazze değil, oraya. Oraya sınır dışı etmiş. Sınır dışı etmiş. Bunun bir savaş suçu olduğunu söyleyenler var. Hatta Twitter'da kullanmış. Twitter kullanmasında uluslararası hukuk, evet, Twitter sözleşme kurallarına aykırı. Normalde nerede yaşıyormuş? Batı Şeria'da. Hı hı. Bildiğim kadarıyla. Böyle bir haber de var. Onun da izini sürmeye çalışırız. Kuzey Kutup bölgesinde de soğuk savaş hızlanıyor. Soğuk savaş demek de biraz tuhaf oluyor ama aynen öyle. Arktik soğuk savaşta Sipri'nin Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün açıkladığına göre Rusya, Kanada, Danimarka ve Norveç hepsi askeri takım militarize bölgeler yaratma peşinde, bölgeye daha hakim olacak gelişmeler peşindelermiş. Bu da endişe verici bir şey yaratabilir dünya için deniyor. Zaten böyle gidiş olursa çok değil, birkaç yüzyıl sonra dünyanın etrafında yaşanabilir tek bölgesinin kutup bölgeleri olduğunu öngören bazı modeller de var. O zaman savaşlar da orada olacak demektir. Şimdi öngörülü davranıyor belki bu ülkeler demek lazım. Evet, olabilir. Toprak alıyorlar. Evet, ve onları o aldıkları toprakları da korumak ve kaynakları korumak için de silahlanıyorlar. Evet. Mali'de Tuaregler bir zafer kazanmışlar. Kuzeydeki tarihi Timbuktu kentini ele geçirdiklerini duyurmuşlar. Orada da bir darbe yapıldı. Tuaregli ayaklanmasını bastıramıyor diye. Türkiye'de sınav da sonuçlandı. YGS diye adlandırılan üniversiteye giriş kabusu dün 2 milyona yakın, 1 milyon 837 bin kişi yaşamış ve olaysız geçti gibi haberler var ama birisi sınavın ölmüş. Olaysız geçmesi ne demek ki zaten? Evet. İşte yani ne gibi bir olay bekleniyormuş? İşte bilinmiyor ama beklenen olay olmuş zaten. Beklenmeyen olay ve hastaneye kaldırılmış 17 yaşındaki Damla Orhan sınava birkaç saat kala kalp krizi geçirmiş. Benim herhangi bir uzmanlığım yok ama o yaştaki insanlardan kalp krizi normal midir? Bilemiyorum. Fazla bir stres midir? Onu da bilmiyoruz. Yani teşhisi konulmayan, doğuştan gelen bir durum varsa bilinmiyor ama tabii ki stres tetikleyici galiba bu gibi durumlarda. Bu da ben kendisinin olayını hatırlamasam da stresini hatırladığımı söyleyebilirim. Fena bir şeydi. Bir de şey var tabii, hani siz olaysız geçti ne demek derken. Yani olay, çok çeşitli olaylara tanık olduk Türkiye tarihinde. Evet, Star gazetesinde mesela sol üstte birinci sayfada bir haber var. ÖSYM tarihinin en güvenli sınavı diye verilmiş haber. Başlık üniversiteye girişte ilk en güvenli sınav olarak tarihe geçti. Sınavda 13.353'ü emniyet personeli, 251.789 sınav görevlisi hazır bulundu deniliyor. En ufak aksesuara dahi izin verilmezken soru kitapçıkları adaylara rastgele dağıtıldı falan gibi haberler var. Ama işte bu tek elden merkezi sınav sistemi de yani bir olay çıkartmaya evet, gebe bir sistem gibi duruyor. Oldukça yatkın, evet, olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınav stresine dayanamayan ve kalp krizi geçiren genç kızın durumu, hatta çocuk sayılabilecek 17 yaşındaki çocuk, yani yasal olarak evet. Bir burada olayların en büyüğü diyebiliriz. Evet, aşağı yukarı bunu. Ha, bir de Türkiye'den tabii önemli bir zam haberi var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız doğalgaz zammını yapmış ve izah etmiş. Çevre ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanıyor demiş, Arap Baharı'ndan. Ona da bakabiliriz. Tüpraş ayrıca İran'dan ham petrol alımını %20 azaltmaya karar vermiş. Bunun ne demek olduğunu bilmiyoruz. Ama yorumlayabiliriz. Kuzey Irak'ta petrol ihracatını kesmiş. Kuzeydeki bölgesel yönetim merkezi Bağdat hükümetiyle mali anlaşmazlık dolayısıyla petrol ihracatını durdurmuş. Bir zam da Pakistan'dan geliyor petrol ürünlerine. Orada da zam yapılmış doğalgaza da ve çok ciddi bir ayaklanmanın baş gösterdiğinden bahseden haberler var. Urfa'da da Öcalan'ın doğum gününe yasak haberleri var. Doğum gününe yasak. Doğum gününde fazla açıklayıcı kutlanma olmuyor bu şekilde. Öyle doğum gününün kutlanmasına yasak getirilmiş. O da evet, doğmasını şey. Yasaklamaları zor olabilirdi doğmuş birinin. Ama şeydi, neredeyse aynı derecede absürt. Hani doğum gününün kutlamasına yasak getirilmesi, evet, de neredeyse aynı derecede absürt bir şey. Herhalde bu yine kitlesel gösterilere izin vermemek için bulunan bahanelerden bir tanesi. İşte böyle kanunumuz falan da var. Değişti bu, hatta 2004'te değişiklikler de yapıldı bunda. Daha özgürlükler getirildi hesapta ama uygulama konusunda biraz sıkıntılıyız sanki. Hayli. Özgür Gündem gazetesinin de tekrar kapatılma kararının kaldırıldığını da söylemeliyiz. Önemli bir gelişmeydi o da. Evet, şimdi dönelim. İstanbul'da yaklaşık 80 ülkenin temsilcileri Beşar Esad rejimi üzerindeki baskıyı artırmak için Suriye'nin Dostları adı altında bir toplantıda bir araya gelmişler. Zirveden çıkan en somut sonuçta Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'a yapılan takvim çağrısı olmuş. Açıklanan bildiride Annan'dan barış planını uygulaması için Beşar Esad'a kimi yerlerde Esed diye geçmeye başladı. Biz Esad demeye herhalde devam edebiliriz. Edebiliriz yani, çok da ufak görmüyorum. Beşar Esad'ın net bir barış planını uygulaması için net bir tarih vermesini istiyor. Ayrıca da muhaliflerin Ulusal Konseyi Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıyor. Ve yaptırımlar için de bir çalışma grubu oluşturuluyor. Özgür Suriye Ordusu mensuplarına maaş bağlanacağı, parayı Körfez ülkelerinin karşılayacağı açıklanmış. Başbakan Erdoğan da Birleşmiş Milletler'den Esad'ın Annan planını zaman kazanmak için kullanmasına izin vermemesini istemiş. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Clinton, Esad'ın planı kabul ettiğini açıklamasına rağmen bir haftadır sözünde durmadığını hatırlatmış. Kimse daha fazla bekleyemez demiş. Bu arada Harbiye'de konferans yapılıyordu. Evet, biz de İstanbul yakından Kongre Merkezi binasında ve onun dışında da izledik. İzledik. Esad yandaşlarıyla karşıtlarının karşı karşıya geldiği ve polisin gazlı müdahalede bulunduğu Esad yanlılarına. Gazlı müdahalede bulunduğu belirtiliyor. Esedcilere gazlı müdahale demiş bazı gazeteler. Evet, burada tabii önemli. Ha, bir de uçak kazası vardı söylemeyi. Belki özetlerde söylemeye gerek yoktu ama Sibirya'da bir Rus uçağı düşmüş. 16 kişinin cesedine ulaşıldı. 43 yolcu ve mürettebatla düşmüş bir Rus uçağı, yolcu uçağı. Yaralı olarak kurtulanlar da var. 12 kişi hastanede. ATR 72 tipi turbo pervaneli bir uçak bu. Tümen Surgut seferini yapıyormuş Sibirya'da. Onu da verelim. Evet, şeye dönersek, bu Suriye meselesine dönelim. Biraz daha fazla üzerine durmakta fayda var onun. Yani çeşitli haberler var orada. Bunlardan bir tanesi Özgür Suriye Ordusu diye geçen bu muhaliflerin silahlı örgütlerinden bir tanesi veya silahlı bir muhalif grup diyelim. Artık maaş alacakmış. Dünkü toplantıdan sonra açıklanan şeylerden bir tanesi bu. Ve Arap Birliği, Körfez ülkeleri daha doğrusu zengin petrol ve doğalgaz zengini Körfez ülkeleri karşılayacakmış, evet onu. Evet, ve aynı zamanda hala Suriye'de rejimin kendi güvenlik kuvvetlerinden ayrılan, kaçan kişilere de para verilecekmiş. Böyle kararlar da alınmış. İşte sizin de dediğiniz gibi büyük ölçüde Körfez ülkeleri tarafından karşılanacakmış bu olay. Tabii İran dışındaki Körfez ülkeleri demek lazım belki. Evet. Onun dışında bazı şeyler de var, sorunlar da var tabii. Burada işte bir grupta rejim yanlısı olduğu söylenen grup kişi gösterilerde bulundu. Bu konferansın yapıldığı yerin önünde. Türkiye açısından en büyük sorun tabii polisin her zaman gibi alışıldık olduğumuz üzere direkt gaza başvurmasıydı. Her zaman olduğu gibi, evet. Burada yani bir gün gazetesi de Amerika'nın dostları halkın düşmanları başlığıyla vermiş. Suriye halkının bir kafa karışıklığı var gibi gözüküyor. Amerikancı grup. Orada şöyle ki, yani hani şu anda Suriye'de iki tarafında, yani hem rejim kuvvetlerinin hem de bu muhalif kuvvetlerden bazılarının insan hakları konusunda çok dikkatli olmadığı bilgisi geliyor. Ama bunun ağır bir şekilde rejim tarafından geldiğinde biliyoruz. İşte geçtiğimiz yıldan bu yana, yani bu isyanın başlamasından beri 9000'den fazla insanın öldüğü söyleniyor. O yüzden halkın düşmanı falan nitelemesi biraz en azından aceleci bir niteleme olmuş gibi. Evet, biraz geliyor. Da insafsızlık olabilir. Evet. Şimdi burada Steven Zunz'un bir kısaca yorumuna da bakabiliriz. Bu konuları uzun zamandan beri ele alan, yazılar yazan araştırmacı, gazeteci Steven Zunz, akademik de galiba. Yani Suriye rejiminin kendi halkına karşı bastırmasını, ezmesini sona erdirmek için bir şeyler yapma içgüdüsü anlaşılabilir bir şey, ama çok kötü müdahale, çok kötü sonuç verir demiş. Bu ikinci defa tabii olacak ayrıca. Yani Arap Baharı diye Tunus'ta, sonra da bütün diğer Arap ülkelerine de başta Mısır olmak üzere sıçrayan bu isyan dalgasında Amerika Birleşik Devletleri hiç doğrudan rol almadı. Tek istisnası bunun Libya'daydı geçen sene. Ve Suriye gibi oldukça da gerilimli bir ilişkisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile, yani mesela demokrasi yanlısı aktivistlerden yana Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir müdahale ettiğini hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun? Yemen'de, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de jeopolitik ilişkilerini göz önüne alan, ön plana çıkaran ve dolayısıyla da asla oradaki isyancılara yardım edici bir tavrı yoktu. Yani doğrudan doğruya jeopolitik kendi çıkarını koruyor diye de ciddi eleştirilere uğramıştı. En azından bizim takip ettiğimiz bazı yazar ve analizciler tarafından ben de buna katılıyorum. Yani demokrasiye ya da insan haklarına öncelik vermiyor, tamamen kendi kaynak ve jeopolitik çıkarlarını Şimdi Stephen Zunes da bunlardan biri ve diyor ki empirik araştırmalar da gösteriyor ki yani bizzat yapılmış ya, yerinde yapılmış araştırmalar uluslararası askeri müdahaleler yani ağır baskı durumlarının olduğu yerde uluslararası askeri müdahaleler aslında şiddeti yakın kısa vadede şiddeti çok arttırıcı sonuç verdiği bütün olayların incelenmesinden görünüyor demiş ve ancak müdahale tarafsız ya da nötr bir nitelik taşırsa uzun vadede ancak azaltılabilir demiş. İşte Birleşmiş Milletler'in çeşitli barış koruma veya barış tesis etme görevleri olabiliyor. Bunların da çoğu yeterli kaynak olmadığı için fazla başarıya ulaşamıyor ama sanıyorum kastedilen en azından o yazıda bu. Evet, bence de öyle. Çünkü benim aklıma şu anda mevcut düzen içinde başka hani tarafsız falan denilebilecek bir şey gelmedi. Hani Birleşmiş Milletler'in kendisinin de tarafsızlığı sorgulanabilir ama mevcut düzen içinde akla gelen tek mekanizma oluyor. İşte mesela yine bu yazıdaki örneği doğrularcasına Libya'ya yapılan askeri müdahale bir Birleşmiş Milletler kararı ertesinde alelacele gerçekleştiren bir NATO operasyonu. Orada şu anda ne olduğu açık. Son derece kanlı. Muhaliflerin çok ciddi bir intikam alma operasyonu. Eski muhaliflerin, şimdiki oradaki iktidar sahiplerinin kendi içlerinde de bölündüğü ve birbirleriyle de bayağı silahlı çatışmalar yani içinde olduğu, Kaddafi yanlarına yönelik intikam alma çalışmalarının devam ettiği haberleri geliyor. Bayağı karanlık. Bu da bununla da kalmadı. Bu ülkedeki istikrarsızlık çevreye de sıçradı. İşte geçen hafta haber, daha doğrusu bir önceki hafta haberini daha çok vermiştik. Mali meselesi olduğu gibi veya işte bu Afrika'nın sahil denilen hemen Libya, işte Tunus, Fas gibi kıyı ülkelerinin altındaki Çad, Mali ve daha birkaç ülkeyi kapsayan bölgede ağır bir istikrarsızlık yarattığını görüyoruz. Çünkü buradan bu çatışmadan kaçan bazı milislerin veyahut işte yine bu çatışmadan aşağıya doğru yolunu bulan silahların orayı da ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu en son örnek ama bu yazıda da olduğu gibi ararsak birçok farklı örneğini de bulabiliriz. Evet, Suriye'nin dostları derken bu çok tatsız, pek çok tatsız şiddet ve vahşet olayına da şimdiye kadar olduğunun devamı niteliğinde de sebep olabilir. En az 9.000 geçen Mart ayından beri olduğu bir sene biraz aşkın bir sürede. Bunlar tabii aslında bu sayılar da biliyoruz. Öyle somut verilere dayanan sayılar değil. Daha çok tahmini sayılar, çok daha yüksek olma ihtimali de var. Var tabii. Birleşmiş Milletler'in işte toparlayabildiği sayılar bunlar. Yani isyancıları Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'daki bütün isyancılara herhangi bir destek verilmesi söz konusu değil ama Bahreyn'de de o şekilde. Buna karşılık da çok kim alacak bunları meselesi adam akıllı tartışmalı. Yardımı kimin görecekleri. Yani özellikle de geçen haftalar, yani bir hafta kadar önce mi tartışmıştık bu ölümcül olmayan de yardım, hatta ölümcül olmayan, öldürücü olmayan silahlar gibi bir lafta, non-lethal weapon lafı da geçiyordu. Bunların arasındaki çizgiyi, ölümcül olan ve olmayan silah ve yardım arasındaki çizgiyi nasıl çizecekleri de çok tartışılabilir. Kötü bir ortam var yani. Evet, orada şöyle bir şey de var tabii. Silahı alan grup diğerlerinin de önüne geçtiği için, iktidarını tesis ettiği için aniden orada muhalifler denilince birden akla silahlı bir grup geliyor. Halbuki çok daha çeşitli, öyle homojen olmayan bir şey olduğu, skala olduğu çoğu zaman gerçek. Evet, bir ara verdikten sonra diğer haberleri elden geçirmeye Çalışacağız, devam edeceğiz. Açık Gazete. Heard It Through The Grapevine. Marvin Gaye'den dinlediğimiz ikinci parçaydı. Bu da hakikaten efsanevi bir şöhrete ulaşmış. Daha ilk çıktığından beri de. Sonra pek çok da cover versiyonu. Yani ona benzer pek çok versiyonu. Bizzat Marvin Gaye'in bile farklı duetlerde de. Evet. Zaten Marvin Gaye de ilk kaydeden değil aslında bu Motown parçasını. Smokey Robinson sanıyorum ilk kayıt. Sonrasında çeşitli Marvin Gaye'inki artık üçüncü mü, ikinci mi bile hatırlamamakla beraber. Evet, yani onun kendisinin yapmış parçayı. Evet. Motown'un en çok tedavülde dolanan, hala da dolanan parçalarından biri. Duydum ki diye çevirebiliriz. Evet. Demişsin. Grapevine. Dedikodu A falan gibi, evet, bir anlamı var. Böyle bir şey. Marvin Gaye'in doğum gününde çaldığımız bir ikinci parça da bu oldu. Evet, yavaş yavaş da kendimize bu şeyden, müzikleri falan konuşacak hale tekrar gelebiliyoruz. 9 gün 99 saatlik yoğun bir yayından çıktıktan sonra kemik gıcırtıları arasında. Bunları da konuşur hale geliyoruz. Yakında normal bile olabiliriz normal belki. Normal bile olabiliriz. Şimdi ikinci bir haber olarak da Ha, bir kere haber olarak da şeyi söyleyelim tabii. Bu arada 3000'i geçtik dinlemeyen olmuştur pek çok dinleyicimizin. Dün akşam 8'de doğru sonuçlanan yayından haberi olmamıştır. Olmamış olanlar vardır daha doğrusu ve 3000 sayısını geçtik. Yoğun bir ilgi sonlara doğru da vardı. Ve bu şekilde tamamladık bu seneyi de. Devam ediyor tabii. Evet. Sene sonuna destek kadar her zaman olduğu gibi. Projesi her zaman olduğu gibi onu da söyleyelim. Ve gidelim. Evet, yeni bir raporda Kuzey Kutbu'ndaki... Kutup'a geçmeden önce Suriye'den falan bahsetmişken şeyden de bahsedelim. Kısa da olsa haberini vermemiz gerekir. Mısır'da Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi adayların arasında Hayrat Şatır olduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı adayları için Mısır'da devlet başkanlığı seçimleri için. Bu oldukça karıştırdı ortalığı çünkü Hayrat Şatır daha önce katılmayacağını söylemişti seçimlere. Kendisi öyle bir şey söylemişti ve şimdi Müslüman Kardeşler de doğrudan seçimlere, yani zamanı geldiğinde daha önce doğruyu söylememekle suçlanıyorlar. Böyle bir durumda muhalefet arasında karışıklık da var Mısır'da. Tartışma yaratmış evet. Muhammed El Şatır mı? Nasıl okuyacağız? Yani çok eski bir geçmişi Şatır, var. Hayrat El Şatır. Hayrat El Şatır. Bayağı Müslüman biraderler ya da İhvan diye adlandırılan 84. yıllık 84. yılına girmiş bulunan çok eski bir tarihsel kökleri eski bir kuruluş. Dini bayağı kendi şeyi içinde de, yani Mısır'daki çeşitli gruplar içinde olduğu gibi Müslüman biraderlerin ya da İhvan'ın içinde de birazcık tartışma yaratmış 61 yaşında. Böyle bir haber de var evet. Onu da takip etmeye evet, devam ediyoruz. Şansa seçimlerini de takip etmek. Yakında tekrar takip etmeye şimdi devam zaten edeceğiz. Takip ediyoruz da biraz daha zaman ayırma meselesi sanıyorum. Programın 2 saatlik süresi içinde. Evet, Arktik bölgeye dönersek Soğuk Savaş çok oldukça kayda değer bir yeni rapor var. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, kısaca SIPRI olarak anılıyor. Ve bayağı yeni pek çok ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri zaten dünyanın büyük arayla, açık arayla en fazla silah imal eden ve ordusunu güçlendiren, orduya yatırım yapan ordusu. Fakat Rusya, Kanada, Danimarka ve Norveç'te o bölgelerde hak iddia eden, Kuzey Kutup bölgesinde hak iddia eden ülkeler kendi askeri yatırımlarını da yapmaktaymışlar ve pek çok başka ülkede oraya bir şekilde nasıl erişiriz diyorlar. Gelecek kutuplardadır diyebiliriz yani. Rusya mesela kendi özel silahlı kuvvetlerini yapacakmış, kuruyormuş. Kutup silahlı kuvvetleri. Ne zaman oluşturacakmış? 2015'e kadar. Yani oldukça kutuplarda faaliyet göstermeye yönelik bir birlik mi veya birlikler mi oluşturulacakmış? Benim anladığım bu. Kutup silahlı kuvvetleri denilirken herhalde özel ayrı bir ordu kurulacak hali yok. Özel silahlı kuvvetler diyor. Bilmiyorum. Yani ülkenin jeopolitik çıkarlarını bölgedeki korumak üzere Rusya kendi özel harp birliklerini oluşturuyormuş. Yani iklim değişikliği diye başlıyor haber. Çok ilginç aslında raporun sonuç bölümünü okursak iklim değişikliği Arktik bölgeyi, yani Kuzey Kutup bölgesini ve oradan beklenen doğal kaynakları daha erişilebilir kılıyor. Biraz paradoks var ama olsun, insanlığı ve diğer canlı türlerini de gezegenin kötü duruma sokuyor ama bir yandan da doğal kaynakları açığa çıkarıyor. Ve litoral de, yani sınır bir şekilde bağlantısı olan, karasal bağlantısı olan devletler, ülkeler Kanada, Danimarka, Norveç, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, bu beş büyükler diyelim buna. Kanada'da oradaki Grönland dolayısıyla bu şeyini yapabiliyor. Bu hak iddiasını öyle sağlayabiliyor. Sömürgeciliğin bazı yararları var yani. Zamanında orada bulunmuş olmak. Olmak gibi. Piyango çıkabilir ileride. Ve bu Kanada'ya kesin çıkmış piyangolardan biri işte. Faroe adaları gibi şeyler var ya böyle. Faroe gibi işte o da Grönland. Şimdi gelecekte bayağı ciddi bir çatışmanın temelleri atılıyor mu acaba diye kaygılı bir paragrafta yer alıyor. Sonuç bölümlerinde daha doğrusu raporun. Son yıllarda 5 ülke aslında cazip olabilir. Kanada, Danimarka, Norveç, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir özel harp. Şimdi şöyle bir şey var. Savaş olsa fena mı olur? Biz seyretmez, seyretmeye doyulmaz yani. Bugün hiç kaldıracak durumda değilim bu morbid senaryolar üzerinden şeyleri ama siz hatırlayacaksınız şimdi. En son yazdığınız bültende de faydalanmıştınız Ed Busters'ın son sayısında iklim savaşları meselesine yoğun olarak yer verilmişti. İşte 2004'ten başlayarak çeşitli işte Pentagon veya diğer askeri ülkelerin özür dilerim kanatlarının, bölümlerinin doğrudan veya dışarıda işte para vererek hazırlattıkları raporlara değinilmişti. 3-4 tanesi arka arkaya sıralanmıştı. Hepsinin ortak noktası evet iklim değişikliğinden dolayı savaşlar olacak. İşte yeni kaynaklar ortaya çıkacak veyahut yeni kaynaklara ihtiyaç duyulacak. Var olan kaynakların azalması dolayısıyla ülkeler birbirlerine girecekler falan filan deniliyordu. İşte özellikle Orta Doğu işte ve su sorunu meselesi öne çıkartılıyordu. Afrika'da böyle öngörüler yapılıyordu. Kuzey Kutbu meselesi neydi hatırlayamıyorum ben ama bu da bunun bir örneği gibi biraz da ironik. Hani bütün bu çalışmaları yaptıran ülkelerin başka üçüncü ülkelere yönelik olarak kendilerinin evet, doğrudan yani böyle bir şeyin içinde yer alma ihtimalinin giderek kuvvetlendiğini görüyoruz. Bu da eğlenceli tarafı olabilir işte işin eğlenceli. Siz söylemiştiniz yaklaşık bir yıl önce Rusya'nın denizin dibine çaktığı. Burası Rus toprağıdır kutup dairesinde yine levhasını. Bayrak ve levhalar. Evet yani çok da alışık olduğumuz jingoizm meselesi orada da devam ediyor yine. Hayret verici olan daha doğrusu bize hayret verici gelen işte bugün bunun işte kutup dairesi üzerine olması ama. Yok başka bir cazibesi de olduğunu söylemek. Petrol mü diyorsunuz? Hayır yani benim açımdan bizim açımızdan bakıldığı zaman hep böyle bu kaynak savaşlarının aslında başka daha küçük zayıf ve yoksul ülkelerin sırtından ve üzerinden yürütülmesi. Şimdi Kanada, Danimarka, Norveç, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bildiğim kadarıyla hiçbiri pek yoksul ülkeler statüsüne girmiyor küçük ülkeler. Gelişme yolunda falan değil. O yüzden yani bu zenginler arasındaki bir playoff görüntüsü benim mizahi yönden bakmama da yol açabiliyor meseleye birazcık. Hiç olmazsa kara mizah. Bu sefer de evet kara mizah tabii playoff benzetmesi de olabilir. Bir de ayrıca şey de var. Atasözünü de duymamış olamazlar. Meşhur. Hazır ol cenge istiyor isen sulhü salah. Bunu Amerikalılara ve Norveçlilere birisinin söylemesi lazım. Bir an saate baktım bu lafın üzerine. Mevcut şeyi bitirebilir miyiz diye ama maalesef mümkün olmadı. Evet doğru. Ama işte işin kötü tarafı orada zenginler arasında veya işte iktidar sahipleri arasında başlayacak herhangi bir o tarz bir hesaplaşma, mücadele vesaire onların arasında kalmıyor. Herkesi etkiliyor ve çoğu zaman o olayı başlatanları etkilediğinden orantısız biçimde çok daha fazla şekilde etkiliyor. Sorun da o. Ben o yüzden biraz açıkçası böyle kabuğuma çekiliyorum bu gibi şeyler duyduğumda. Ya dünyanın da zaten en absürt paradoksal durumu aslında küresel iklim değişikliğinin çok somut bir belirtisi bu. Yıkımın ta kendisini bir yandan ortaya koyarken onun altındaki petrol, elmas, altın ve diğer ender bulunan kaynakların peşinde koşuyor olmak tamamen içinde bulunduğumuz genel absürditeyi çok iyi anlatan bir sembolik önemi de var. Metafor gibi bir şey bu zaten yani. Bu arada da Türkiye'de de zam gelmiş durumda. Bu bakanın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz zammının çevre ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklandığını öne sürmüş Milliyet Gazetesi'nin haberinde. O yüzden dünyanın yükünü çekiyoruz. Hak etmediğimiz bir yükü çekiyoruz. Demiş. Yazık bize. Ben nasıl değerlendiriyorum? Valla bu konuda yenilenebilir enerjiye yapılmayan yatırımlar var yıllardır. Bu çerçevede biraz değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Hani tabii ki doğru, bakan aslında doğru söylüyor. Yani orada bir yanlış yok. Çevre ülkelerdeki istikrarsızlık petrol fiyatlarını arttırdı. Tüm dünyada konuşulan bir şey bu. Hatta petrol fiyatlarının artmasından dolayı yeni bir kriz, ikinci bir kriz kapıda olabilir mi tartışmaları yapılıyor dünyada. Ama hani başka ülkelere baktığımız zaman fosil yakıtlarda gelecek görmedikleri için ve fosil yakıtların istikrarsızlığından artık gerekli dersleri çıkartmış oldukları için büyük ölçüde ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Çin de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji alanında. Amerika hariç. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda tamamen gelişmiş ülkeler safında, ben size bir şey söyleyeyim, şeyinde en alt seviyede. Doğrudur. Gelişmiş ülkeler safında en alt seviyelerde seyredebilir ama ABD'de dahi evet. Çok daha bu konuda duyarlı adımlar atıldığını görüyoruz. Kıyasla tabii ki. Başka hareketler var orada. Yani Türkiye'de o da yok. Termik santrallerin salımlarına, yeni yapılacak termik santrallerin salımlarına sınırlama getirilmesi vesaire gibi adımlar atıldı geçtiğimiz günlerde. Çok bunlar tabii ki etkisi baktığımız zaman çok kısıtlı olacak olsa da bunlar adımlardır. Türkiye'de böyle bir şey yok. Aksine işte yeni termik santral yapalım, şey kullanalım, yerel kömür kullanalım. Sanki yerel kömür kullanınca karbon açığa çıkmıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İşte petrol, doğalgaz fiyatları artıyor, biz ne yapalım savunması yapılıyor bir yandan. Ama öte yandan yenilenebilir enerji alanında bakıyoruz teşviklere veyahut bu konuda yatırımların yönlendirilmesine. Böyle afili bir kelime var mıdır burada sıfır demek için başka? Sıfır diyeyim ben sadece. Evet, yani sıfır ve üstelik de tabii yerli kömürü de savunan dünyadaki yani yerli bu kömür, konuyla yabancı ilgili kömür olan zırvasına evet giriyoruz çok sık. Hayır, bakanın kendisi de yeni söylemiş yerli kömür meselesini, daha yepyeni. Yani yerli kömür yerine ithal mi kullanacağım diye de retorik bir soru sormuş, kızmış herkese de. Ama soru o değil aslında. Yani yerli kömür mü kullanalım, ithal kömür mü kullanalım değil, kömür kullanmayalım. Kömür kullanırsak kendi mezarımızı kazıyoruz meselesi. Yoksa öyle bir soru zaten yok. İşte biraz bir o da retorik taktiği, öyle bir soruyu üretip üzerinden tartışmayı tabii götürmek. Hani bir enerji ithalatından şikayetçiydik, azaltmak istiyorduk. Yerli kömürle ilgili açıklamaların daha dikkatli yapılması gerekir. Hepsi bizim hassasiyetimiz diye tamamen politikacı retoriğine sapmış ve meseleyi hem tamamen yanlış poze ediyor bana sorarsan, hem de çok da önemli başka bir mesele var. Yani zaten Michael Clare gibi uluslararası enerji uzmanlarının, analistlerinin son zamanlarda müthiş ayrıntılı olarak yazdığı gibi petrol ve doğalgaz, fosil yakıtların sonu yani bir daha hiçbir zaman inmeyecek. Yalnız fiyatları, Arap ülkelerindeki istikrarlar evet, geçici bir oynama şeyle, falan gibi öyle gösteriyor halbuki evet. Ve üstelik de zavallı. Yani o mükemmel Arap Baharı hareketini de bu şekilde karalayarak yaraya bir de tuz basıyor bakan. Sonra devamını da sonra konuşuruz. Şimdi deprem günlüğüne geçelim. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 2 Nisan 2012 Pazartesi. Van Erciş depreminin 161. Van Edremit depreminin 144. günü. Van'dan yeni gelen bir arkadaşımızla konuşacağız bugün. Yönetmen Hüseyin Karabey geçtiğimiz hafta Van'daydı. Ondan izlenimlerini, şehri nasıl gördüğünü dinleyeceğiz. Hüseyin, günaydın. Günaydın. Nasıldı Van? Hava nasıldı? İnsanların durumu nasıldı? Onları biraz anlat istiyoruz bize. Yani biz ne yazık ki sadece olayları medyadan takip ettiğimiz için açıkçası ben gittiğimde şok yaşadım. Çünkü Van depremi özellikle şehirde ikinci olan çok yüksek olmadığı için ve bizim algılamamız sanki hani o yüksek olunca çok şiddetli olur gibi algıladığımız için ya da çok ciddi can kayıpları olursa bizi çok etkiliyor gibi düşündüğüm için açıkçası gittiğimde şok geçirdim. Yani sanki evet burada deprem oldu ama işte hiç kimse ölmedi ya da çok fazla kişi ölmedi. İki kalitesiz bina çöktü sadece gibi düşünürken şok geçirdim. Çünkü hayalet şehir hala var. Ve büyük olan, yeni olan bütün binalarda oturulmayacak durumda. Gerçekten çok etkilendim. Yani insan inanamıyor bu kadar birbirimizden habersiz olmamıza ya da ne bileyim. Medyada sadece dağıtımla ilgili şeylerden bahsediliyor ama günlük yaşamla ilgili, binaların durumuyla ilgili, hayatla ilgili çok fazla da yer almadığını fark ettim. İnsanlarla sohbet etme fırsatın oldu mu biraz? Tabii. Yani zaten taksi olsun, işte taksiye binince ya da yemek yiyince başka bir şeyden bahsedemiyorsun. Hala Van'ın yarısından fazlası orada değil. İsterseniz hep sohbet şeye geliyor, yani depreme geliyor ya da nasıl algılandığına geliyor. Halk açıkçası ilk paniği atlatmış. Hatta bizim şokumuzu şey yapmaya çalışıyorlar. Evet, yani burası böyle oldu falan filan. Hala kızgın ama ne, yani ilk ciddi sesli geçmiş, hani belli ki biz başımızın çaresine bakmak durumundayız var. Bir de en çok panikledikleri sorun, bundan sonraki sorun olarak da adil bir şekilde binaların denetimi ve denetimden sonraki yeniden yapılma süreciyle ilgili düşüncelerim. Evet, bizim de son 2 haftadır bütün gündemimiz Van depremi günlüğünde imar. Kiminle konuşsak Van'dan yeni imar ve yeni binaların nasıl olacağından söz ediyorlar. Siz nerede kaldınız? Biz... Ada otelde kaldık. Zannedersen depremde de en az zarar gören binalardan bir tanesiymiş ama ciddi bir otel sorunu da var. Yani girince her yer dolu. Zaten birkaç tane herhalde şey var. Raporsuz binalar denetimden geçmiş. 2 gün orada kalmak zorunda kaldık. Bir otelde, ufak otelde. Peki bu yeni binalardan söz ettin. Şimdi ben Van'ı bildiğim için şunu merak ediyorum. Görebilme şansın olduğunu bilmiyorum ama yıkım başlamış mı şehir merkezinde? Yani o hasarlı binaları yıkmaya başlamışlar mı? Hasarlı binaları daha yıkmamışlar. İşte bu enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Onlara bir sıralandırma vermişler. Onlar çok azalmış. Daha sonra yıkımlar başlayacakmış. Sırasıyla yıkımlar başlayacakmış. Ama burada halkın en büyük tepkisi şu: bu yeni binalar zaten diyor ciddi bir denetim olmadan yapıldı. Van deprem bölgesi olduğunu biliyor. O yüzden Vanlı müteahhitler 2 katlı, 3 katlı, en fazla 4 katlı binalar yapmışlar. Bunlar daha az zarar görmüş. Yeni yapılanlar 5'ten fazla katlı binalar ve yani inanamıyorsunuz. Yani yepyeni bina, daha içine kimse girmemiş. Ama paramparça, yani görüyorsunuz, yani yanından geçmeye korkuyorsunuz. Bundan sonraki denetimi kim yapacağı çok önemli. Yani belediyeyi arkasını almazsa, yani devletin kurumları, valilik, hala o ciddi bir tepki yükseldiğine inanıyorum. Yani mutlaka belediyeyle beraber, yerel yöneticilerle beraber denetimlerin olması şart. Peki bu söylediğinden o gerginliğin şehirde hala hissedilebildiğini anlıyorum. Kesinlikle, yani herkes işte bariz örnekler veriyor. Yani belediyenin denetiminden geçmeyen bayram otelinin valilikten izin aldığını, o yüzden bu duruma geldiğini, ikinci depremde yıkıldığını falan söylüyorlar. Yani ya da yeni imar yasası neticesinde mağdur olacak aileler bunun doğru bir aşamaya getirilmesini istiyorlar. Yani mesela ne bileyim adam 2 katlı 3 katlı binasında rahatken oraya kentsel dönüşümle ilgili bir plan çerçevesinde yeni binayı yapmayı zorluyor. Yani birazcık da devlet kendi gücünü de kullanacak gibi gözüküyor. Yani çünkü herkes seve seve itiraz etmeden bunları kabul etmeyecek. Evet. Hüseyin Karabey, çok teşekkürler. İstanbul'dan giden bir gözün yorumlarını duymak da bize iyi geldi uzun bir zamandan sonra. Sağ olunuz. Tamam. İyi yayınlar. Teşekkürler. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Herkese günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Ankara'da hava nasıl? Ben size soracağım. Siz nasılsınız? Yorucu bir 9 günden sonra. Evet, çok yoğundu. Yorucu muydu bilmiyorum. Yani herhalde yorucudur da aynı zamanda. Sonunda bir kuvvetli atak yaparak geçen senelerdeki seviyeye yaklaştık. 3000 şeyini de aştık. Miktar olarak da diğer senelerin miktarına yaklaşmış olduk. Yani sonuçtan hoşnutsuz değiliz, öyle söyleyelim. Çok sevindim. Bütün destekçilere ilk programdandık. Biz de teşekkür edelim. Katkılarının da devamını dileyelim. Evet, gerçekten çok teşekkür borçluyuz. Bugün isterseniz, yani geçen haftanın ve son bir buçuk aya damgasını vuran bu eğitimle ilişkin düzenlemeler konusunda bir şeyler konuşalım. Evet, tabii. Bu tamamlandı mı? Meclisten geçti değil mi? Evet, geçti. Henüz resmi gazetede yayınlandı mı ondan haberim yok ama genel kurulda büyük itiş kakışlarla 25 maddelik bu reform adı altındaki eğitim düzenlemeleri geçti. Tabii bu düzenlemelerin yapılış şekli ciddi bir tartışma ortamı olmadan sürpriz bir şekilde geldi her şeyden evvel. Çok alelacele bir şekilde yapıldı. Kalitesiz bir şekilde yapıldı kamuoyu diyalogları. Yani aslında iyi bir kanun süreci yaşanmadı yani. İktidar açısından yani bu konunun getiriliş biçimi parlamentoda ortaya konuştu. Tabii bir takım değişiklikler oldu komisyonda, genel kurulda. Yani iktidar iyi bir performans göstermedi. Böylesi önemli bir konunun gündeme getiriliş biçimiyle, kamuoyuyla paylaşılma biçimiyle ve parlamentodaki süreci açısından. Aynı şeyi muhalefet için de söylemek mümkün. CHP'de herhalde bu eğitim reformu konusunu Tan Doğan mitingiyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile sayı tartışmasıyla sonuçlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da nerede olduğunu anlatamadı. Nasıl kaptanlı karşı, kısmini karşı kendisinin önerisine, örneğin yani bu böyle bir şeyde Aleviler içinde tek bir şey söylediğini ben hatırlamıyorum. Aslında bu reform AK Parti tabanı açısından da tatmin edici olduğunu söylemenin tek mümkün olduğunu zannetmiyorum, önümüzdeki dönemde gösterecek. Ben isterseniz biraz bu çerçevede bu konuya bu arada dershanelerin kalkması meselesi daha önce de bizim programlarımızda gündeme getirdiğimiz bir husustu ama başka bir zaman konuşalım ama bu olumlu bir gelişme. Eğitim sisteminde bu kategorinin normalleşmesi gerekiyor. Bunlara başka üniversite merkezi sistemin imtihanlarının kalkması konuları da başbakanın açıklamaları içerisindeydi. Bunları daha sonra değineceğiz. Şimdi biraz ben böyle eğitimin tarih boyunca sürecini biraz değinmek istiyorum. eğitim, yani dünya tarihinde, tarih boyu uzunca bir süre dini faaliyetin içinde yer alan bir etkinlik. Dini faaliyetin içinden ayrılması da belli aşamalardan geçerek oluyor ki burada devletlerin ortaya çıkması birinci aşama. Devletler ortaya çıkınca eğitime müdahale ister istemez başlıyor. Bunu birinci aşama. Daha sonra tabii devletin ortaya çıkması, burada bir düzenleme. Bakanlıklar ortaya çıkıyor. Devletin cari ettiği devlet okullarının kurulması gündeme geliyor. Tabii bu dini kurumlarla bir çatışma yaratıyor. Buradan bu çatışma zaman içerisinde okulların devlet elinde bir kural, norm, bir hukuk normları içerisinde, bir hukukun içerisinde gelişmesi, özel bir kurum haline gelmesi ve devletin buradaki durumu ister istemez dini kurumların zayıflamasına ve çatışmaya yol açıyor. Dünyada 19. yüzyılda pek çok örneğini görüyoruz. Sonra devlet el koyunca dini gruplarla ilk önce temas halinde yürütüyor eğitimi. Sonra zorunlu eğitim aşamasına geçiliyor. Ve aynı zamanda zorunlu kılmakla birlikte müfredat dediğimiz içerikle ilgili dini kurumların etkisini azaltılmasına giden bir süreç oluşuyor. Yani zaman içerisinde kiliseler tarafından, dini kurumlarından değil, devlet tarafından kontrol ediliyor okullar. Tabii kilise kendi alanını tamamen dini kurumlar kaybetmiyor ama kendinin koruduğu bir alana sahip. Tabii bu arada şey de çıkıyor, devlet okullarında dinin öğretilmesi devlet görevlileri mi yoksa kilise görevlileri mi falan. Bu tür aşamalar yaşanıyor devlette. Ayrıca tabii eğitimde devletin ağırlığı koyması eğitimin laikleşmesi sürecinde başlatıyor. Bunda dünyada çeşitli örneklerini görüyoruz. İşte devlet otoritesi kontrolü olmakla beraber dinin öğretimi dini kurumlar tarafından yapılan çok denetimli bir laikleşme örnekleri var. Bunlara işte 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya Avusturya'da rastlıyoruz. İkinci tür eğitimde laikleşmede okullar dini inançlardan bağımsız oluyorlar ama işte seçmeli dini yaygın olarak devlet koruyor. Seçmeli din öğretimi, ek ders, normal saatler dışında ek dersler alınabiliyor. İşte Hollanda'daki gelişmeler buna. ABD'de okullarda değil ama hocaların dini açıklamalar yapması okullarda serbest ama din eğitimi dışarıda oluyor. İşte üçüncü türde din öğreniminin söz konusu olmadığı, tamamen laik, katı bir laiklik var. İşte bazı İsviçre kantonlarında, Avustralya'da, ABD eyaletlerinde görüyoruz. Şimdi bu laiklik meselesi uzun yıllar gerçekten hem Batı dünyasında hem Batı ile eklemleşen Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşadığımız olay. Tabii Türkiye gibi daha doğrusu ülkelerin otoriter laiklikle kuşatılması ya da asker ordu tarafından korunan bir laiklik üzerinden hareket edilmesi Türkiye örneğinde çok rastladığımız bir olgu. Aslında Türkiye'nin işte hem İttihat Terakki döneminde, aslında Tanzimat'tan İttihat Terakki, oradan Cumhuriyet'e kadar geçen süreç içerisinde laikleşmeyi ve eğitimde laikleşmeyi iktidarın askerleşmesinden bağımsız görmek mümkün değil. Peki de, Türkiye'de iktidarın pardon bir şey yani, soracaktım. Bir şey soracağım. Yani Türkiye'de model olarak Fransa modeli mi takip ediliyor daha çok, örnek olarak alınan? Ya aslında Fransa modeli örnek alınmakla birlikte tam o da değil. Yani belli şeylerde, yani buna Türkiye tipi laiklik diyoruz bir kategori. Çünkü yani eğitimde devlet var ve devlet dinde devlete bağlı bir dine aygıtı var. Yani 1924 yılında Türkiye'nin laikleşme adımını attığı en önemli, işte hilafetin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanunu gibi düzenlemeler içeriğine baktığımızda ve Diyanet İşleri Reisliği'nin kurulması devletin, yani Fransa'dan bağımsız bir durum ve aslında Türkiye'deki devlet bu anlamda farklı bir yapı ve hatta ayrıca daha sonra bu konuya değişir. Bu da tabii eğitime de yansıyor. Laikliğin en temel sahibi de ordu ve asker. Yani dolayısıyla iktidarın askersizleştirilmesiyle yani eğitim ilişkin düzenleme hamlelerinin birbirinden bağımsız olmaması gerekiyor. Yani iktidarın askersizleşmesi ister istemez eğitime dokunmayı gerektiriyor. Yani size bakarken işte otoriter laikliğin sahibi olan asker otoriter laikliğin simgesi de eğitimde karşılık buluyor. Dolayısıyla bu alanın güzel kaçınılmaz bir şey. Ama yani Türkiye'de son yıllarda iktidarın askersizleştirilmesine ilişkin bayağı mesafeler alınmaya çalışıldı. Ama kökten bir çözüm ulaşıldığını söyleyemeyiz. Yönetimin pek çok alanında bu askeri izleri görmek mümkün. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Yani Türkiye'de devlet iktidarının askersizleştirilmesi, yani işte askerin minimize edilmesi, iktidar üzerinde kaldırılması isteniyorsa, tabii girilecek alanlardan bir tanesi vesayetle ilgili hususlar eğitim alanı. Şimdi Türkiye'nin demin de sizin de sorduğunuz sorunlu bir laiklik alanı var. Evet. Yani din, devlet, toplum ilişkisi tartışmalı bir alan. Dolayısıyla bu meseleler birlikte eğitim meselesine yaklaşmak gerekiyor. Ancak AK Parti iktidarının ortaya koyduğu bu son eğitim reformunun, yani bu hangi sayıklarla bu meseleye girişti ne pek net görmek mümkün değil. Yani iktidarın askersizleştirilmesi, askeri eğitimde askeri vesayeti kaldırmak, din, devlet, toplum ilişkisine berraklık getirmek için mi? Sorunlu laiklik meselesinde herkesi tatmin eden bir pozisyon açmak için mi? Bu kaygılar mı AK Parti iktidarına bu şeye yol açtı? Burada öyle bir şey görmek mümkün değil. AK Parti'nin aslında bu meselede baktığı 28 Şubat'ın izlerini, yani 28 Şubat sızlaştırmak yeterli AK Parti için. Yani 28 Şubat sızlaştırmak eğitimden de askersizleştirmek demek değil. En azından yeterli bir değil. Yani sadece 28 Şubat'ın izleriyle meşgul olan ve bu izlerle meşgul olarak bir eğitim reformu yapmaya kalkmak yeterli bir duruma ifade etmiyor. Dediğimiz gibi yani eğitimin, Türkiye'de eğitim üzerindeki otoriter laikliğin ve o laikliğin en önemli sahibi askeri vesayetin izlerini kaldırmak istiyorsan topyekun bir bakış açısı içerisinde olmanız gerekiyor. Evet, peki buradan şimdi gidilen son bu çıkan meclisten geçen, genel kuruldan geçen çok tartışmalı, kavgalı oturumlarla da bağlı olarak geçen eğitim reformunun hangi doğrultuda olduğu çok tartışıldı bu, ama tam da net bir sonuca varabildik mi bilmiyorum. Valla şimdi birincisi yani sonuçta Türkiye'de bir laiklikle ilgili bir tartışma ve problem var. Sorunlu bir laikliği var Türkiye'nin. Evet. Yani din işleri devlet aygıtınca düzenleniyor. Artı bu devlet aygıtı diğer mezhep ve dinlere yer vermiyor. Dolayısıyla AK Parti aslında bir 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bir problemin olmadığını ortaya koyuyor. Hatta 12 Eylül düzenlemeleriyle bir problemi olmadığını ortaya koyuyor. Yani bundan rahatsız değil. Çünkü ne yaptı? Yani devletin dini belirlemesi, eğitimdeki din rolünün belirlenmesi 24 ve daha sonraki düzenlemeler ve 12 Eylül'de ne oldu? Zorunlu din dersi geldi, değil mi? Devlet zorunlu din dersi, devlet okullarında zorunlu din dersi veriyor. Şimdi seçmeli Kur'an dersi de eklendi buna. Dolayısıyla yani bu kontratın 1924'teki tevhid-i cihat sürecinin yarattığı ve Türkiye tipi laikleşmeden kaynaklanan problemlerle bir sorunu olmadığını görüyoruz. sadece 28 Şubat'la ilgili bir sorun olduğunu görüyoruz. Yani 12 Eylül adresine bir ekleme yapıyorsun. Değil mi? Yani zorunlu, hani dışarı çıkarıp bunun bir seçmeli hale getirmiyorsun, bunu liberalleştirmiyorsun. Dolayısıyla yani benim bu kanun tam 12 Eylül sürecine bir ekleme, bir tepki vermiyor. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rolünü ve nitekim Alevilere ilişkin düzenleme ne muhalefetten de ne değil, iktidardan da gelmedi. Dolayısıyla Türkiye'de yanlış bir laikliği de meşrulaştırmış oluyor. Alevilere ilişkin düzenleme derken neyi kastediyoruz? Yani onlar kendi derslerini diğer dinlerin yani öğrenecekse yani eğer kutsal kitaplarını çocuklar dolayısıyla onlara da bu açılımda yapılması gerekiyor. Ayrıca Diyanet İşleri'nin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Aslında son derece tehlikeli bir şey. Belki hani devlet okullarda Kur'an eğitimi, işte namaz vesaire gibi öyle bir seti getiriyorsunuz. Bunun okulun içerisinde yapılması yani devletin gözetmesi. Yani en azından kimilerine göre Diyanet İşleri'nin düzenleyeceği bir yapı içerisinde ve okul dışında olması gerekiyor. Dolayısıyla yani burada bu düzenleme içinde olumlu şeyleri tabii ki taşımakla birlikte bu bir askersizleştirme. Genel olarak Türkiye'nin eğitimde otoriter laikliğin etkilerini ve askersizleştirmeyi ortadan kaldıracak bir pozisyon olmaktan daha öte adeta yani o pozisyonu koruyan ona eklem yapan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi bu bağlamda baktığımızda mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin AK Parti içerisinden zaman zaman çok çeşitli görüşler yansıdığını şahidiz. Hatta bu 1924 eğitimin birleşmesine ilişkin hususlarda da. Dolayısıyla bu sorunsalı tartışmıyor. Burada ciddi bir sorun var. Bunu AK Parti içinde de tanımlayan kesimler, unsurlar var. O anlamda onları da tatmin etmedi bu husus. Tavanın bir kısmını tatmin etmedi. Şimdi siz 12 Eylül'le ahlak bilgisi işte din dersini zorunlu hale getirdiniz. Kur'an'ı seçmeli hale getirdiniz ama okul içinde yapacaksınız. Şimdi bunlar din eğitiminin zaten devlet tarafından verilmesi sekülerliği açısından problemli bir alan. Dışarıda olması gerekiyor. Evet. Şimdi devlet zorunlu din dersi vermeli mi devlet okullarında? Bu risk zaten tartışmalı bir alan. Buna itirazı yok zaten. Yani eğer yönetecek olan bensem o sorunlu alanı görmezden gelebilirim. Şimdi bu dolayısıyla sorunlu alana yeni sorunlu alanlar ekliyorsunuz. Yani esaslan değil yani usulden tartışmak istiyorsunuz. Dolayısıyla zaten AK Parti'nin eğitimdeki otoriter laikliğin ve askersizleştirmek üzerine bir açılım yapsaydı, burada samimi olduğunu görseydin, AK Parti'nin bu toplumun askersizleştirilmesi, Türkiye iktidarında, yönetiminde askersizleştirme sürecini destekleyen kesimlerle de ittifak içinde olurdu. Bunları da ittifak içine almadı. Aslında yani bu kaygıyla da tam hareket edip etmemden emin değilim. Bu daha çok biraz böyle iktidarın son üçüncü dönemi başarılı performans, din eğitimi konusunda yeni bir şey ortaya koyamamış ve bu konuda bir şey yapamayan iktidarın genel başkanının bir tasarrufu şeklinde. Çünkü daha önce de hatırlarsınız programlarımızda konuşmuştuk. Hem Milliyet Bakanlığı bütçesi parlamentoda görüşülürken 2012-2014 Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığın stratejik raporunda pek çok yeni düzenlemeler içerisinde Dünya Bankası'nın bakanlıkla yaptığı ortak geliştirdiği raporlarda böyle bir ize rastlamıyorduk. Yani bir anda çıktı. Sürpriz bir şekilde gelişti. Evet, hatta çok, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile haberi olmadığına ilişkin, çünkü kendisi de düzenlemeye ilişkin daha sonra komisyonda değişiklikler gündeme getirdi. Evet, o Ali Bey, onun şeyi sözünüzü kestim. Onun yalnız bu eğitim reformu, tırnak içinde kullanıyorum, eğitim reformu olarak değil, pek çok hayati konuda, eğitim gibi başka konularda da böyle bakanların, hatta başbakan yardımcısı konumunda olanların, yetkililerin dahi pek haberdar olmadığı bazı gelişmelerin dile getirildiğine de tanık oluyoruz. Yani başbakanın ağzından filan. Biraz şimdi böyle bakın, bir durum var yani emri vaki. Evet, şöyle yani Ankara'da iktidar gözlemler, dikkat ettiğiniz şey, Bakanlar Kurulu, İktidar Partisi'nin meclis grubu ve parti genel merkezi, bu üçlü senkronize çalışıyorsa iyi bir durum vardır. Şimdi bu bozuldu AK Parti'de. Yani genel merkez, meclis grubu ve bakanlar kurulu. Yani bakanlar kurulundan tamam habersiz milletvekilleri her türlü kanun teklifini yapabilir. Ama bunu meclis grubu, meclisteki insanın parti genel merkeziyle ve bakanlar kuruluyla, sonuçta o kanun teklifi kanunlaşma sürecinde bakanlar kurulu tarafından incelenir. Bu kopukluk sizin de biraz önce belirttiğiniz pek çok örnekte, en son Kürt, yeni Kürt politikası, başbakan yardımcısı biri yok diyor. Evet. Ekonomi bakanının haberi olmadan bağımsız kurullarda değişiklik yapan kanun tasarısı belirliyor. Bunun örneklerini çoğaltmak daha önceki şeylerde haftalık programların içinde verdik. Gerçekten bu üçlü, yani bir siyasi muhabir incelemek isterse bu üçgene bakmak durumundadır. Eğer burada bir bozukluk varsa bu liderin ve çevresinin yönettiği parti ve iktidar modeli demektir. Yani meclis grubu, parti genel merkezi ve bakanlar kurulu. Burada ciddi bir kopukluk yaşanıyor AK Parti iktidarının özellikle 3. döneminde. Bu eğitim meselesinde de var. Ayrıca süremizi doldurmadık değil mi? Daha var mı? Var. 5 dakikamız var. 4 dakikamız. Evet, evet. Şimdi yani bir de bu çok konuşulacak bir konu. Hele bu cepheden konuşulması gerekiyor. Çünkü yani ülke, önümüzde bir anayasa, yeni bir anayasa yapacağız. Yapacak biz bilemiyorum, evet. Ama yapacağız değil mi? Her yerde tartışmalar yapıyoruz. Şimdi yeni anayasada zaten bu meseleleri konuşacağız ve düzenlememiz gerekiyor. Türkiye'nin iki ana sorun alanı, biri Kürt meselesi, ikincisi din devlet toplum ilişkileri ve genel olarak da askersizleştirme. Dolayısıyla anayasa yaparken biz eğitimle ilişkili meseleler üzerine de gideceğiz. Anayasanın eğitimle ilgili maddelerinin tartışacağız. Dolayısıyla bir yanlış sıralama da oldu. Yani enerjisini son iki aydır kavga dövüş, ondan sonra eğitim, sürpriz bir şekilde gelen eğitim reformunu harcayan ülke aslında anayasayı tartışmalıydı. Eğer gerçekten bir askerleştirme, otoriter laiklikle ilgili problemi olan bir iktidar varsa, temel mesele anayasa değişikliği üzerinden bunları konuşmalıydı. Çünkü anayasa yaparken eğitim alanındaki düzenlemeleri de konuşacağız. Diğer alanındaki düzenlemeleri de konuşacağız. Evet, bir çeşit takdim tehir oldu. Sorunlu alanları, ama AK Parti liderliği, AK Parti'nin liderin çevresi, ben yönetirsem o alan klasik, yani böyledir. Mesela Göke bağıra bağırdı ya, 2002'den beri Göke ilişkin düzenleme yaptılar mı 10 yıldır? Hayır ve hiçbir zamanda yapılacak gibi gözükmüyor. Hiçbir şekilde. Gökü kaldıracağız diyorlardı. Evet. Yani dolayısıyla burada yani mesela bu düzenlemede Aleviler ve diğer din ve mezhepler kendi eğitimlerini alabilecek mi? Yok. Burada görün, Ruhban Okulu meselesi bile çözülmüş değil. Dolayısıyla bu düzenlemenin açıkçası statükonun şeyiyle 1924'le 12 Eylül düzenlemesiyle bir sorunu yok temelde. 28 Şubat'ta bir sorunu var. Dolayısıyla hem gerçekten ülkede harcanması gereken en önemli enerji, ki bunu eğitim meselesini ihmal ediyor değilim, sakın yanlış anlaşılmasın, ama anayasada anayasa, yeni gelen sivil anayasa yaparken tartışılabilecek ve düzenlenmesi gereken en önemli alanlardan biri tabii ki bu din devlet toplum ilişkilerine ve toplumun Sünni Müslüman olmayan kesimlerin, farklı din ve mezheplerde olan kesimlerin taleplerinin dile getirdiği bir eğitim imkanının tartışılması gerekirken, biz bir anayasayla bir eğitim böyle şey getirdik. Yani bunun içerisinde iyi unsurları olmadığını söylemiyorum. Ama zaten tipik bir AK Parti klasiği, kötülerle yanlışların, iyilerle kötülerin toplandığı demet halinde ve açıkçası sonradan pek çok değişikliklere gebe bir kanun çıktığını söylemek mümkün. Toplumun da acı getirmiş bir şey. İş yapı stili son derece kötü. Şimdi henüz gerekçesini falan görmedim kanunun. Hatta son yıllarda gerekçeler de doğru dürüst yazılmıyor. Kanun yapma tekniği de çok bozuk bu ülkede. Bozuldu. Yani hem toplumu tatmin etmeyen, hem parlamentoyu tatmin etmeyen bir şey çıktı ve doğru dürüst de tartışılmayan böylesine bir konu. Hem de açıkçası ülkenin, yani AK Parti diyor ki mevcut laiklik sisteminden başında olursam sorunlu değil, ama başında olmaksam kötü. Yani aslında bu çizgiyi koruyan, onu içselleştiren bir kanun bu. Türkiye'nin laiklik problemiyle, sorunsalıyla, Diyanet İşleri sorunsalıyla, din devlet toplum ilişkisinin sorunlarıyla ve onunla bağlantılı eğitim meselesinde tek açık bir berrak bir durum yok. Ama tabii ki şeyi hedeflemiyor, işte zorunlu eğitim sürelerinin uzaması. Yani burada temel kaygı bu askersizleştirme falan değil. 28 Şubat ile hesaplaşma ve açıkçası 3 dönemlik iktidar döneminde İmam Hatipler konusunda İmam Hatipli bir başbakanın bir şey yapmamasının ezikliği sonucunda alelacele ve açıkçası paldır küldür bence topluma saygısız çıkan bir kanun bu. Evet, yapılış tarzı da pek iç açıcı sayılmazdı doğrusu. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Check, oh, more, oh, more, oh, more, yeah. Golgotha. Il est reggae, il a le cœur percé de part en part. Ecce homo, işte insan ve et cetera, vesaire, işte insan vesaire diye bir şarkısını Serge Gainsbourg'un grubuyla birlikte söyledik. Asıl adı Lucien Gainsbourg ve 1928'de 2 Mart doğumlu, 1991'de de hayata veda etmiş şarkıcı, besteci, aktör ve yönetmen. Son derece çeşitli müzik tarzlarında eserler vermiş ve hiçbir kategoriye de sokulamayacak kadar ilginç bir kişiliği, muhalif ve ilginç bir kimliği var. Yani gelmiş geçmiş en etkili simalarından kültür ve sanat müzik dünyasının sayılıyor. Onun doğum gününü işte insan vesaire şarkısıyla da bir kez daha analım demiş olduk. Şimdi şu şey hesabımızı bir kapatalım öncelikle. Hızlı ve yavaş meselesini, böyle bir borcum vardı. O çalışmaları tamamladım. Gerçi 27 dinleyici desteğine kavuşursak ancak bu konuda... Hızla ve yavaşça bizi destekleyin sözünün ne anlama geldiğini Mahir Ilgaz sorunca ben de pekala olur demiştim. Onu ispat etmemi istemişti. Ben de kendime göre elimden geldiği, dilimden döndüğünce yapmaya çalışayım. Birisi edebiyat aleminden, birisi de nörolojiden ve iktisattan. İki örnekle bunu şöyle göstermeye çalışayım. Yani dinleyiciler hatırlayacaktır eğer bahar şenliği sırasında Açık Radyo'da bunu tartıştığımız zaman kendimiz bir şeye anchor'lığa soyunduğumuz zaman burada dinleyici destekli, sizden destekleri istediğimiz zaman dinleyiciden böyle bir oyunda geliştirmiştik. Benim de ağzımdan çıkan sözler hızla ve yavaşça destekleyinizi bekliyoruz demiş idim. Şimdi birinci örnek şöyle oluyor. Benim çok aslında önemli yazarlarından biri olarak gördüğüm dünyada J.D. Salinger'ın Raise High the Roof Beam Carpenters ve Seymour An Introduction adlı, yani Yükseltin Tavan Kirişini Ustalar ve Seymour Bir Giriş, Sevin Okyay ve Coşkun Yerli tarafından çevrilmiş kitapta şöyle bir ibare var. Aklımda da çalan oydu zaten. Tınlayan cümlelerden biri. Çok yorgun bir kişisine, hikayenin kahramanlarından. Hadi bakalım hemen yatağa, hızla ve yavaşça. Pardon. Hadi bakalım hemen yatağa. Hızla, hızla ve yavaşça diyor. Şimdi normalde insanın sevdiği yazarlardan alıntı yapması için öyle sağlam bir sebebe ihtiyacı olduğu gibi derin bir düşüncem yok. Ama öyle bir sebep varsa o zaman alıntı yapmak daima harika olur doğrusu. Bu da aynı kitaptan bir alıntıydı. Alıntı içinde alıntı yaptım Salinger'dan. Birincisi bu. Hatta bir alıntı daha yapayım mı? Aynı kitaptan. Bekliyorum. Ben bir çeşit tersine paranoyakım diyor. Bunu hatırlıyorum sanki. Yani şeyden şüpheleniyorum diyor. Beni mutlu etmek için uğraşan insanlar var sanki. Bundan şüpheleniyorum diyor. Unutulmaz pek çok böyle özlü, hoş sözü olan bir adam. J.D. Salinger, Franny ve Zooey adlı kitabında tamamını buradan bir kısa bir de uzun hikayesinin birleştirdiği, ikisinin bir arada olduğu bir kitabını da buradan okumuştuk. Birincisi bu. İkincisi de bu mesele nasıl oluyor böyle hem hızlı hem yavaş aynı anda nasıl olabiliyor konusunda edebiyat alanındaki örneğin dışında Daniel Kahneman'ın, Nobel ödüllü psikiyatrist Daniel Kahneman'ın bir çok Türkçe'ye çevrildi mi henüz bilmiyorum ama Thinking Fast and Slow, Yavaş ve Hızlı Düşünmek adlı kitabı çok da olumlu eleştiriler almıştı. Hatta bu arada ben kitabı okumadım tabii ama yani kitabı okumadım maalesef ama Hasan Ersel'le de epey üzerinde durmuştuk. Çok parlak eleştiriler aldı New York Times. Daha mesela bireyi ve kendisini anlamak isteyenlerin yüzyıllar boyunca başvurup okuyacağı bir kitap diye, bir başyapıt diye eleştirmişlerdi. Ve Kahneman'a göre ki çok Tversky diye birisiyle uzun yıllar beraber çalışıyorlardı İsrailli. Bu iki araştırmacı beyin sistem maalesef Tversky öldüğü için sadece Kahneman aldı Nobel ödülünü, Nobel İktisat ödülünü. Kahneman'a göre beynimizde reflekslerle çalışan, yani böyle içgüdü bağlantılarıyla çalışan, dolayısıyla da son derece hızlı ve otomatik olabilecek bir sistem var. Sistem bir bu. Bir de ayrıntılı derin analizlerle çalışan ve yavaş olan ama rasyonel olan da sistem 2 diye bir sistem var. Ve iki farklı çalışma düzeni var. Ve ikisinin ne zaman çalışacağı, nasıl bir oranda çalışacağı belli olmuyor. İkisinin birden kullanılmasında da fayda var denetim olarak. Yani bir çift, ikili bir süreç var beyin modelinde. Ve tam da işte sistem 1 ve sistem 2, birisinde sistem 1'de hızlı, entüisyona, sezgilere dayalı, çağrışımsal, metaforlar, hemen bir şey hatırlayarak bir benzetme, benzetileme yapan otomatik sezgilere, empresyonlara dayalı ve kapatılamayan, düğmesi kapatılamayan bir şey sistemden bahsediyor. Bu hiçbir içgüdüsel kontrolü yok ama işte pek çok seçimin ve yargının da gizli sahibi aslında beyindeki. Daniel Kahneman'ın bu kitabında, bu şeyde Strauss'un Guardian'da çok hoş bir kitap eleştirisi vardı. Orada diyor ki yani bu bir başyapıttır diyor ama endişe de verici çünkü ikisinin ne zaman devreye gireceği belli olmuyor. İnsan da saçma sapan kararlar verme eğiliminde. Mesela %10 ölme ihtimali var diyorsa bir istatistiksel şey, hemen %90'lık ihtimali seçip ameliyata gidenler oluyor diyor. Oysa öbür taraftan baktığın zaman %10'la bayağı problemli bir durumda ölüm kalım meselelerinde olabilir diyor. Sistem 2 ise yavaş, ölçüp biçen, çaba isteyen, çetin, dikkat isteyen bir şey. Ve işte ikisinin bir arada karşılıklı çalışmalarına ilişkin gayet komplike, müthiş ilginç örnekler de olduğu bir durum. Yani hiçbir şey hayatta diyorlar, senin düşündüğün anda önemsediğin şeyden daha önemli hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Tam da öyle değil aslında. Üçüncü şey neydi? Üç tane diye hatırlıyorum. Üç İki sistem var. Hayır. Kahneman'dan değil. Salinger, Kahneman. Ben not alıyorum da bir yandan dinlerken. Yok, sonuçta iki örneğim var. İki örnekle mi çıktınız? Evet. Biri psikiyatriden, biri de edebiyat alanının. Salinger'ın üzerine çizdim hemen. O hoş edebi alıntılar serisi çok hoş duruyor ama hızlı ve yavaşı bence açıklamıyor. Kahneman meselesine gelirsek. Nasıl açıklamıyor? Yatağa gir hızla, hemen yatağa hızla ve yavaşça diyor. Cümle aynen böyle. Tamam. Açıklaması yok işte böyle. Ben de böyle bir duygusal talepte bulunmuştum. Hem hızlı hem de usul usul. Bir talep verirseniz sevgiye bağlı bir şey zaten. Ama ne anlama geldiğini bilemiyoruz orada yazarın. Anlam sizin açıklaması değildi. Böyle bir olayın olabileceğine dair ben örnek, yoksa bir analizle bunu ispat etmenin dünyada mümkün olduğunu zaten söylemedim. Düşünmüyorum da öyle bir şey, eğer bunu bir tartışmaya. Yok tartışma değil, ispat dediniz ya, o yüzden ben üzerinden gideyim dedim biraz. Kahneman'a gelelim. İkili sistem dediniz, bir beyinde sürekli aktif olan hızlı bir hızlı düşünce üzerinden ve aslında işte çabuk karar vermeye yönelik bir sistem olduğu, hı hı, açıklaması. İki de yavaş, daha olayları uzaktan bakan, değerlendiren bir Bak telefonlar çalıyor işte. Hangi sistem devreye girdi acaba? Susun artık, sistemi devreye girmiş olabilir. Bir sistem mevcut olduğunu söylediniz. Bu da aslında birbiriyle çelişen şeyler değil. Hani bu açıdan bakıldığı zaman. Evet. Ben de tam tas tamam bunu söyledim. Ben de onu söylüyorum. Sizinle şey yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tas hani, tamam bunu söyledim. Fikir ayrılığında falan değilim veya öyle bir zıtlaşma içine girmedim. İlginç bir şeymiş. Buna daha detaylı olarak bakmak lazım. Yani şu anda benim anladığım kadarıyla sizin orada hızlı ve yavaş derken ki daha doğrusu o ifadedeki anlam şu idi. Hem sizin için evrimsel bir takım düşüncelerle gelişilmiş olan, belki de bu hayatta kalmayı, hızlı karar almayı sağlayan sistem bunu getiriyor. Hem de daha uzaktan bakıp derinlemesine düşündüğünüz zaman, rasyonel karar aldığınız zaman aynı şekilde aynı şey geçerli. Evet, bu söylenebilir. Evet. Tamam, o zaman ben kendi adıma anladığımı söyleyebilirim. Hadi bakalım, hemen desteğe. Hızla, hızla ve yavaşça. Salinger. Ama şey alıntısını nasıl buldun peki? Yani insanın sevdiği yazarlardan, yazarların eserlerinden alıntı yapması için öyle sağlam bir sebebe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum hiç. Öyle derin bir düşüncem yok. Ama öyle bir sebep varsa o zaman alıntı yapmak daima harika olur doğrusu. Benim de aklıma zaten öncelikle bu alıntı yapmak gelmişti. Salinger'i bir kez daha hayırla yad etmiş oldum böylece hayatımı. Kızımın adı da dahil olmak üzere derinden etkilemiş yazarlardan birisidir kendisi. Meseleyi herhalde yani kendimizi affettirmişizdir. O gün hemen açıklayamadık. 27 destek istemiştik, 26'da kalmıştı ama bu devamını getirerek, bu çalışmayla ev yaparak herhalde. Bize de 9 günlük süreçten sonra en azından Açık Gazete'nin birkaç dakikasını buna ayırarak biraz. Evet. Benimle oynar mısın dedik ama evet, dinleyeceğiz zaten. Keyifli bir muhabbet yapma fırsatı da sundu. Zaten açıkçası dün gece itibariyle sabah yine burada Açık Gazete'de olacağız. düşüncesi dehşete kaptırmıştı. İşte ben de biraz da böylesine hafifletmek bağlamında iyi oldu, gayet yaptım. Ama o Kahneman kitabına bir fırsat bulduğumda mutlaka bakacağım. Ayrıca da maalesef henüz okumadım. Türkçe'ye çevrilip çevrilmediğini bilmiyorum. Kahneman'ın kitabının çeşitli yerlerde eleştirilerini gördüm. Mesela Financial Times ve Bloomberg gibi iş çevrelerinin yakından ilgilendiği kitaplar, ekonomi de Nobel ödülünü kazanmış olduğu için çok önemli yer vermişler ve kitabı büyük bir başyapıt olarak hem yazılış tarzı kullandığı dil ve üstelik de çok ikna edici argümanlar kullandığı için inanılmaz örnekler. 2011 tarihli Thinking Fast and Slow, yani evet, Hızlı ve Yavaş Düşünmek isimli, Türkçe'ye çevirdim bilmiyoruz, bir kitap. Burada yalnız çok ilginç, her ikisinde de gerek Financial Times'da özellikle de Bloomberg'de şey diyor. Ya kitap harika ama bu iş dünyasında alınan kararları da şansa bırakarak biraz fazla eleştirmiş. Orası doğru değil diyorlar. Yani iş dünyasını korumaya da çalışmışlar şirketleri biraz. Guardian eleştirisinde ise o kadar iyi ki diyor, evdekilerden fırsat bulamadım, zor bitirdim diyor eleştirmen bir yerde. Herkes el koymaya kalkmış kitaba. Evet, Hasan Ersel'le de bir zamanlar konuşmuştuk. Peki ilginç bir şey de var. Bir bununla hiç ilgisi yok ama bugünkü Radikal Gazetesi'nde de hoş bir şey var. Yenikapı'daki kazılar, ki Açık Radyo'da epey insanın beyninin çalışması, antropolojiye giren konulara girmişken hazır bir şekilde nöroantropolojiye, Yenikapı'daki kazılarda Neolitik dönem insan ayak izlerinin sayısı 390'a ulaşmış. Bunu da Açık Radyo'dan dar bir ekiple çok şey yapmıştık. Çok sempatikti yani. Gezimiz, binlerce yıllık işleyen gemilerin omurgalarını, kömürlerini filan görmek çok hoş bir haber var. Ha, bu arada bir not da ilettiler bize. Almanca'da da bir deyimden bahsediyor. Demin geride kalmış olan mevzuya bir dinleyicimizden de katkı. Almanca'daki bir terimle, deyimle, acele etmeden hızlı hareket etmek anlamına da bir laf varmış. Köksal Anadolu'dan gelen bir katkı. Bu da çok çok makbule geçti. Çok teşekkür ederiz. Aslında acaba sadece böyle tartışmalarla bundan sonra bütün bu Açık Gazete programlarını yürütsek demiyor değil insan. Ama çok kitap okumamız gerekecek herhalde. Yetişemeyiz ya. Ayak izlerine dönecek olursak, biz çok teşekkürler Köksal Anadolu bu arada. Ve hakikaten Ömer Erbil'in haberinde Yenikapı'daki kazılarda bulunan Neolitik dönem ayak izleri 390'ı bulmuş. İstanbul'un ilk sakinlerine, epey eski bir yerleşim merkezi İstanbul. Biz o ayak izlerinden de bir kısmını özel bir gezi yapıp gezmiştik Beysun Gökçin'in de yardımlarıyla. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin başkanlığında yürütülen Yenikapı kazıları sırasında inanılmaz aslında, milattan önce 5500 ila 8000 yıllarına ait insan ayak izleri ve bunlardan 390'ı var. Bayağı böyle lap lap yürümüş orada insanların bulunduğunu düşünmek heyecan veriyor. Ve bir çeşit tabii bir yorum yapılmış. Bunun ne kadar doğru, ne kadar spekülatif olduğunu bilemeyeceğiz. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Törensel bir toplantıyı andırıyor diyor. İnsanlar her zaman her türlü törende yapmayı seviyorlar tabii. Ama dere yatağında killi toprak tabakada bulunan ayak izlerinin oluşumunu arkeologlar şey diye anlatmışlar. Yani dere yatağı olduğu için çamurlu bir zemin, daha sonra kuruyup kalıp şeklinde kalmış. Kısa bir süre sonra da dere taşınca ya da birden sel basınca mil gelip dere kumuyla üstleri kapanmış. Ayak izlerinde en büyük ayak ölçüsü kaç numaraymış? 42. 35 numaradan başlayıp 42'ye kadar her numaradan ayak izi bulunuyormuş. Dolayısıyla yani 8500 yıllık bir dönem içinde fazla bir değişiklik, anatomik bir değişiklik olmadığı da söylenebilir insanlarda. Ya en büyük 42 numaraysa biraz olmuş bence. Evet, son kuşak artık 45 numara filan da kullanıyor. Biliyorum bunu ama gene de biraz bir beslenmenin böyle bir şeyi de ufak bir gelişme yolundaki ülkelerin üst kesimleriyle gelişme yolundaki dünyanın üst kesimleri, zengin ülkelerde epey büyük ayak izleri var şimdi. Bir devasa ayak izleri var. Gezegen üzerinde, evet. Numarası büyük. Aşağı yukarı zaten çok da böyle kayda değer bir haberin de olup olmadığını bilmediğimiz bir gündü. Önemli bir kayıp haberi var. Ekrem Bora, Yeşilçam aktörlerinden Ekrem Bora geçen hafta nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 78 yaşında hayata veda etti. Türkan Şoray'a, onun çok yakın çalışma arkadaşı, teşriki mesai ettiği arkadaşı, film oyuncusu Türkan Şoray'a da sormuşlar. Ne söyleyebilirim ki demiş, söyleyecek hiçbir şey yok. Uzun bir kariyer sinema hayatında. Belki bir de son haber olarak şeyi de verir ve bitirebiliriz diye düşündüm. İstanbul'da Erguvanlar açmaya başladı. Günün en önemli haberlerinden biri. Sabah gelirken gördüm ve tabii bizim buraya geliş saatlerimizde daha biraz da yaz saati uygulaması sağ olsun. Gün yeni aydınlanmaya başlıyor ve hakikaten çok hoş bir görüntü idi o da. Evet, bu bizim için ayrıca özellikle haber değeri taşıyor. Çünkü biz pek Erguvan falan görecek durumda değildik son 9 gün içinde maalesef. Hatta çok kısa bir şey olarak fırsattan istifade edip ya yararlanıp Taksim Gezi Parkı'na yürümek için çıktım. Aa, bahar gelmiş duygusuna da kapılmadım değil. Ama Erguvanlar gelmiş hakikaten. Yani geç veriyorsak bu haberi kimse kusura bakmasın. Affola diyelim. Ve programı da böylece biraz mahmur bir şekilde bitirelim. Gene Serge Gainsbourg'dan. Şöyle güzel bir şey olsun. Juif et Dieu. Yahudi ve Tanrı, yani en sevdiği konular üzerinde dolaşan bir şarkısıyla bitiriyoruz. Serge Gainsbourg'a da bir günaydın daha diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Voici le temps de l'Antéchrist. instant. Encore un juif, si tu vois ce que je veux dire, petite. Tu es chef. Je fais tout. Açık Gazete.